और हुक्म हुआ कि ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा, चुनाचे पानी उतर गया और सारा किस्सा चुका दिया गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर आ ठहरी और कह दिया गया कि बर्बादी है उस कौम की जो जालिम हुआ।